En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Når du går forbi en af stiknarkomanerne bag hovedbanegården, på Halmtorvet eller Istedgade, hvad tænker du så, de har brug for? Omsorg og vejledning? En ren sprøjte? Eller en bøde på 3.000 kroner for den pose heroin, de på ussel vis har anskaffet sig, og om lidt skal stikke sig i benet med for at holde livet ud? Lad mig omformulere. Hvad gavner det, at politiet deler bøder ud til stofmisbrugere? Ifølge et stort flertal blandt politikerne i København er svaret absolut ingenting. Torsdag besluttede borgerrepræsentationen derfor at spørge regeringen om lov til at gøre København til en forsøgsby for afkriminalisering af besiddelse af hårde stoffer til eget brug. Tiden er simpelthen løbet fra, at vi jagter mennesker, som i forvejen er presset, og straffer dem for at have små mængder stoffer på sig til eget forbrug. De eneste, der stemte imod, var de konservative. En af dem er Line Evolter, partiets medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget. Det tager ikke højde for, at stofscenen er så kompleks, som den er. Inden Line blev politiker, var hun gadesygeplejerske i byens hårde kvarterer. Hvordan kan hun være modstander af, at vi lægger bødeblokken væk? Det prøver jeg at finde ud af i dag. Velkommen i Pilestræde. Line, for 23 år siden, der var du gadesygeplejerske. Fortæl mig om det. Oha, er det så mange år siden? Jeg sad faktisk og tænkte på det her forleden dag, om det var, hvor mange år siden det var, men det passer meget godt. Vi havde en gammel sengeambulance, Mercedes-Benz 410, som var vejet ned, som vi måtte køre den uden stort kørekort, og det var simpelthen lavet om til et slags sundhedsrum, hvor man kunne komme ind og få kigget på de sår, man havde, og andre, det var, man havde tandproblemer og forskellige andre ting. Vi havde rent værktøj med, og når jeg mener værktøj, så var det sådan kanyler og den slags vand og sprit og sådan noget, for at gøre det sådan, som vi udleverede, så man havde mulighed for, når man skulle injicere sine stoffer, at det var rent, så man ikke fik alle mulige bakterier med ind. Formålet med det var, at vi kunne være med til at identificere nogle sundhedsmæssige problemer, og så fungere som brobygger til det etablerede sundhedssystem. Og du siger, vi kørte rundt i en ambulance. Ja, vi var to sygeplejersker, som gjorde det. Det er jo i de hårde kvarterer i København, I gjorde stop og hjalp stofmisbrugerne. De sundhedsproblemer, som stofmisbrugerne havde, ja. Hvad var det typisk? Jamen, det er primært infektioner. Og det var infektioner sekundært til det liv, de lever. Altså, blandt andet, hvis man bruger uren, kanyler og sprøjter, så får man jo en masse bakterier med ind i det stof, man så injicerer. Det kunne også være, at man har skinnebenssår, som ikke rigtig bliver tilset og ikke rigtig behelet, og så får sådan nogle infektioner lov at sprede sig til kroppen. Og så kan man gå og blive alvorligt syg. Så det var sådan, så havde de mange tandproblemer også. Og problemer med tænderne giver også en ekstra indgang til infektioner i kroppen osv. Så, så det var sådan meget det, vi fokuserede på. Du siger, at man lavede hele det projekt også for at skabe noget bedre kontakt til dem. Det var en gruppe, der allerede var sådan stigmatiseret, kan man sige. Det var svært at få dem ind til den behandling, de havde brug for. Hvor skidt havde de det? Jamen, nogen havde det rigtig, rigtig svært. Nogen var fuldstændig røget ud af systemet. Og de eneste, som faktisk havde kontakt med dem, det var måske sådan noget som Kirkens Kors her, Mændens Hjem og sådan noget. Altså, mange af de hjælpeorganisationer, Som egentlig ikke var kommunale som sådan. Der var sådan en værested, der hed Istedgade 100 dengang. Mm-hmm. Og der kom enormt mange af de der mennesker. Der var også nogle steder ude på Christianshavn og sådan noget. Fordi det, de fik, det var, der var ikke stillet nogen krav. Man kunne få lov at være der, så kunne man få et måltid mad. Mm-hmm. Et par varme sokker, altså rene sokker, et fodbad. Jeg siger det gør underværker, hvis man går på gaden hele dagen. Det lyder som en rimelig hård hverdag, kører rundt i sådan en ambulance, skal stå og behandle folk på åben gade, folk som har stiksår og betændelser, tandproblemer. Hvad var din drivkraft for at gøre det? Ja, min drivkraft var jo, at jeg var jo på infektionsmedicinsk afdeling ude på Hvidovre Hospital. Og vi så jo ligesom den yderste konsekvens af det hårde liv, når man kom ind, og ens bensår var så forfærdeligt, at man skulle have amputeret sit ben, måske. Mm. Jeg så jo, at de helbredsmæssige konsekvenser af det liv var så voldsomme, og tænkte, hvis det kunne undgås. Og så havde jeg en hjemløs mand, som blev indlagt, som var tilknyttet projektet. Altså tilknyttet, men det i hvert fald, så kom der nogle af gademedarbejderne, altså de socialfaglige gademedarbejdere, og besøgte ham på hospitalet, og så faldt vi sådan i snak. Og så sagde de, at det virker som om, du har interesse for den her målgruppe. Kunne du tænke dig, at vi skal til at opstarte et sygeplejeprojekt? Er det noget for dig? Og så sprang jeg til. Så er vi nået til dagsordenspunkt 29. Det er et medlemsforslag om afkriminalisering af narkotika, stillet af Det Radikale Venstre. Og jeg skal give ordet til en repræsentant, og det er Katrine Kildgaard. Værsgo. Vi har stillet det her forslag, fordi vi har brug for et paradigmeskifte i narkotikapolitikken. Vi skal ændre synet på stofbrugere som kriminelle til nogen, der kan have brug for hjælp. Line, de radikale i borgerrepræsentationen, de har foreslået, at man skal afkriminalisere besiddelse af hårde stoffer i København. Det skal fortsat være ulovligt at fremstille, smugle og sælge stofferne, men det skal ikke længere være ulovligt at besidde stoffer i små mængder til eget brug. Vi ved fra Portugal, at afkriminaliseringen sammen med massive forebyggende tilbud og behandlingstilbud, det er vejen frem. Alle partier i repræsentationen er for, undtagen konservative. Hvorfor stemte du imod? Ja, vi stemte imod, fordi vi synes, at forslaget... vi har nogle bekymringspunkter omkring lige præcis det her forslag. Det ene er... at vi synes ikke, det var særlig godt defineret. Hvad er stoffer til eget forbrug? Det kan man selvfølgelig gå ind og... Men hvilke stoffer taler vi om? Fordi at stofscenen har jo ændret sig meget, i hvert fald de sidste 20 år. Ikke? Mm-hmm. Det er jo ikke... Heroin er jo på vej ud, og det er jo heroin, man har været meget interesseret i, fordi at det giver jo, at man holder op med at trække vejret, hvis man får for meget, og så får man en overdosis. Ja. Men stofscenen er meget, meget mere kompleks i dag, end den var for 20 år siden. Det vil sige, at der er kommet alle mulige nye præparater ind. Så snakker vi også ecstasy, fantasy, som unge mennesker bruger i festlag. Snakker vi kokain, snakker vi metamfetamin, alle mulige afarter. Må jeg svare på det? For det tror jeg godt, jeg kan svare på, nemlig inde i baggrund om sundhedsmæssige konsekvenser ved brug af narkotika, altså notatet, som følger med, det er så fra Center for Forebyggelse inde i forvaltningen. Der står der, at narkotika bruges oftest om alle de psykoaktive stoffer, der er forbudte. Ja. Så jeg går ud fra, at de radikale mener dem alle sammen. Ja, det kom hun ikke nærmere ind på i sin ordførertale, vil jeg sige. Og jeg har ikke sådan hørt hende definere det, fordi... Jeg skal lige spørge, er det så fordi, når I imod på baggrund af, at det ikke er defineret, hvilken slags stoffer det er... Nej, det er en af tingene. Jamen, jeg vil bare blive der med dig. Ja. Er det så fordi, det er et problem, hvis det ikke er alle stofferne, eller er det fordi, du gerne vil have det nogle... Hvad vil I hellere have? At vi hellere vil have det nogle specifikke stoffer, når man afkriminaliserer. Prøv at hjælpe mig her. Vi vil egentlig gerne have, at man går mere detaljeret ind i stofscenen og siger, hvad vil man opnå med det her? Fordi stofscenen er så kompleks. Hvis du kigger på den lille gruppe, som jeg er helt overbevist om, at forslaget er målrettet til, altså de hårdest belastede inde omkring Istedgade og så videre, hvad har det så afledte konsekvenser, hvis man afkriminalisere alle stoffer, fordi vi dykkede lidt ned i de tal der fra Portugal, og kan se det rigtigt, at den lille målgruppe, der har det måske ikke en effekt, fordi det, der er interessant med Portugal, det er... Og nu siger du Portugal, og der skal du hjælpe lytterne. Hvorfor taler du om Portugal? Det gør jeg jo, fordi de afkriminaliserede i 2001. Ja. Samtidig med det, så laver de en lang række forebyggende foranstaltninger, de laver misbrugsbehandling, de laver rigtig, rigtig mange sociale og sundhedsfaglige indsatser for den hårdest belastede. Og i Portugal, som du sammenligner med nu, hvilke stoffer har man afkriminaliseret der? Men i hvert fald, det er stort set det er rigtig mange ting. Det er kokain, og det er i hvert fald opioider, altså morfin, metadon, heroin osv. Okay, det er, så det er den store brede gruppe af forbudte stoffer, som man har afkriminaliseret i Portugal? Ja, jeg kan ikke lige sådan pinpointe de enkelte, men altså, jeg har sådan, det er de store, altså dem, der har været mest brugt. Ikke? Ja, men hvad er problemet i Portugal? Ja, men problemet i Portugal er, hvis man kigger lidt på det, det er det er jo en super god indsats, de har lavet, det vil jeg lige starte med at sige. Det har hjulpet rigtig mange mennesker. Men det er svært at skille imellem, om man har, om det er de der forebyggende instanser, altså hele misbrugsdelen, eller de selve afkriminaliseringer. Og der køber man meget ind på i Danmark her, at det må være den del af afkriminaliseringen, som har ligesom gjort udslaget. Og det er jeg ikke så sikker på, for det man samtidig ser, det er forbrugen af rekreative stoffer, altså det, du tager en gang imellem til eget forbrug, det er så steget og støt stigende. Og det er jo en psykologisk effekt, så det er jo svært lige at gå ind og sige, det er det, der har gjort det, men det er jo vores bekymring, at det på en eller anden måde bliver mere legitimt for dem, som vil prøve det en gang imellem. Så vil vi nok kunne forvente, at byens natklub og andre forlystelsessteder kan imødese et sandt helvede af gæster, som er høje, skæve, stenede, eller hvad ved jeg, uden at de har nogen som helst hjemmel til at kontakte ordensmagten for at få stofferne af vejen. Line, de hjemløse, de stofmisbrugere, du hjalp dengang omkring årtusindskiftet, fik de bøder for besiddelse af stoffer? Ja, dengang gjorde man. Hmm. Når de fik bøder for besiddelse af stoffer, hvad betød det for dem? Jamen, det betød, at den gæld, de havde, blev jo større, kan man sige, ikke? Så vi prøvede også at gå ind og lave noget gældsrådgivning. Men min pointeline, det er, at blandt alle de andre hårde ting, de her mennesker kæmper med, altså, de er virkelig i en skyggedal i deres liv. Alle de hårde ting, de kæmper med, det at få en bøde oveni, går ikke ud fra, var noget, der hjalp dem, eller motiverede dem, eller gjorde noget, nogle forskel. Jeg tror faktisk ikke, det var det værste. Det er slemt nok, kan man sige, ikke? At have en stor gæld. Især hvis man gerne vil etablere et almindeligt liv. Ja. Men som det er i dag, altså fordi Stenbruns jurister har jo lavet sådan en retskort. Mm. Og i forhold til loven om euforiserende stoffer, så hvis du på bistand eller førtidspension og sådan noget, og har du stof til eget forbrug, så får du en advarsel. Ja. Så der er ikke den samme mekanisme i systemet i dag, som der var dengang. Og jeg vil også sige, at der er altså også mange politifolk, der gør et socialt arbejde. Mm. Det gør de altså. Det er ikke alle sammen, der render rundt, bare deler bøder ud. Den mentalitet, vil jeg altså sige, har ændret sig bare meget. Bare forholdstallet, det er ifølge information, der bliver delt 19 bøder ud, hver gang der bliver givet en advarsel. Just saying. Ja, men så er det fordi, at så respekterer de ikke den del, der hedder, at hvis du har... Jeg spørger dig ikke så meget til reglerne. Jeg spørger dig egentlig mere til, hvilken betydning det har for en, siger du hårdt, altså en af de hårdt påvirkede stofmisbrugere, der er helt nede i det her. Hvilken forskel det gør, at de får den bøde? Jeg vil sige, at det må være til rækken af sikkert alle mulige andre bøder. Du hæfter dig kun, egentlig ret ensidigt på kun lige præcis den lille del. Det er fordi, det forslaget handler om. Det handler lige ikke om præcis, de andre ting. Og det er det, der er vores anke. Mm. At det du vil er gerne have det til at handle om noget mere. Jeg vil faktisk gerne have, det kommer til at handle men om... Men så er jeg stadig forvirret. Så er jeg stadig forvirret, om afkriminalisering i sig selv er så problematisk. Eller er det bare, fordi du gerne vil have nogle andre ting ind også? Jamen, jeg synes, det er problematisk, at man tror, man målretter, at det er en meget lille gruppe, og det vil man gerne. Mm-hmm. Og så har det en utilsigtet effekt længere ud i kæden. Okay. Det synes jeg er et ret stort problem. Alright, så lad mig spørge dig sådan her. Er det selve ideen, princippet om at afkriminalisere besiddelse af hårde stoffer, du er imod? Eller er det de radikales forslag? Jamen, på en måde er jeg sådan set glad for de radikales forslag. For de har men forstå mig ret. Ja. Fordi de sætter jo en vigtig dagsorden. Ja. Lige pludselig bliver det her jo et diskussionspunkt. Så du er glad for de radikales forslag? Jeg er da glad for, at de stiller sådan et forslag, så vi får mulighed for at snakke socialpolitik og stofmisbrugers vilkår. Fordi det kommer der jo ud af det. Sådan er det jo demokrati, når man er uenig. Men når du så vælger at stemme forslaget ned, er det så fordi, du principielt er imod at afkriminalisere hårde stoffer, eller er det fordi, der er noget galt med de radikales forslag? Ej, det er det første. Det er fordi, du principielt er modstander af afkriminalisering af hårde stoffer. Eller principielt og principielt. Jeg er modstander af den... det er begge dele så, ikke? Fordi det er jo også den måde, det er udformet på, som et byforsøg og sådan noget. Det synes jeg er helt håbløst, at have forskellige retstilstande, det har jeg sagt. Og så synes jeg, at det tager ikke højde for, at stofscenen er så kompleks, som den er. Og så tager heller ikke højde for den del af de tal, der er fra Portugal, der siger, at det rekreativt forbrug stiger. Mm-hmm. Hvis de havde været inde og adressere de problematikker, så havde vi haft en langt mere nuanceret debat om det her. Som socialborgmester, der har jeg det sidste år nærmest haft min faste gang på Vesterbro. Jeg har været i praktik, blandt andet i H17 og i Café Dugne. Og jeg har set deres jade blikke, når de endelig kommer indenfor Man kan ikke straffe folk ud af et misbrug. Det er vi i SF overbevist om. Og derfor kan vi også støtte dette forslag om en henvendelse til regeringen. Jeg vil egentlig bare sige tak til Radikale for at stille det her forslag. Det er et virkelig godt, virkelig vigtigt forslag. Og Venstre stemmer selvfølgelig for. Nu kører København jo videre med det her forsøg. Forvaltningen skal udforme et brev, som man så sender til ministeriet, hvor man beder om lov til at blive forsøgsby og afkriminalisere besiddelse af hårde stoffer. Ja. Hvis nu Konservativet havde flertal i Københavns borgerrepræsentation, hvis du havde magt til at indføre den rigtige konservative socialpolitik i Københavns Kommune, hvordan skulle den så lyde i forhold til de hårde stoffer? Ja, det kan jeg sige det. For det første, så skulle vi have langt mere, flere ressourcer ud til stofindtagelsesrummene, fordi de har virkelig en forebyggende effekt i forhold til overdoser og så videre. Ja. Så skulle vi jo have dialogen med politiet, fordi hvordan rammer vi præcis den lille målgruppe, vi gerne vil have fat i? Mm. Det vil være en ting. Vi skal have de der heroinklinikker til at fungere, og vi skal have en opgradering på psykiatriområdet, yes, lige præcis på det her, fordi det er en af de grundlæggende problemer. Det er jo, at man selvmedicinere sig selv på grund af en underliggende psykiatrisk problemstilling. Og hvis du kan få alle de ting i din konservative drøm, så vil du stadigvæk have, det skal stadigvæk være kriminelt at have hårde stoffer i lommen. Ja, det synes jeg da. Vi skal i hvert fald gå mere kritisk til værks i forhold til de ting, man har set i Portugal, og sige, kan vi skille tingene lidt ad? Hvad er de negative konsekvenser? Og det er der ingen, der forholder sig til. Altså, og det er jo derfor, vi går ind og stiller spørgsmålstegn med, hvad er validiteten i det her forslag? For der er ingen, der forholder sig kritisk til det. Jeg hørte ikke et andet parti sige, kan det nu være rigtigt? Har vi kigget ordentligt på de tal? Har vi fået et ekstra faktatjek? Hvordan ser stofscenen ud i dag? Mm. Fungerer de tilbud, vi har? Mm-hmm. Det er bare én ting, og så har vi løst problemerne. Og det synes jeg er en utrolig ærgerlig tilgang at have til det, fordi jeg tror ikke, at man bare rammer plet på den måde. Lina Wolter, tak fordi du kom i Pilestræde. Ja, så tak. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Bo Lange, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.